4. พยาเพรวสูตรว่าด้วยความกราดกลัว34. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์ชื่อชานุสโสนิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมกุลบุตรทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเจาะจงท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้แนะนำให้ถือตามชุมชนนั้นถือเอาแบบอย่างท่านพระโคดมหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเจาะจงเราเป็นหัวหน้าของพวกเขาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้นำให้ถือตามชุมชนนั้นถือเอาแบบอย่างเราชานุสโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดียวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดียวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นเหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า16ประการ35พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความดำริว่าเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดียวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นเรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์ส่วนเรามิใช่เป็นผู้มีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์พระอริยะเหล่าใดมีกายกรรมบริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์นั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้มีความปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า1 36พราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์ส่วนเรามิได้เป็นผู้มีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์ ข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์พระอริยะเหล่าใดมีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์นั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า37พราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีปกติเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นมีความกำหนัดกล้าในกามคุณทั้งหลายเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีปกติเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและมีความกำหนัดกล้าในกามคุณทั้งหลายส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้มีปกติเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีความกำหนัดกล้าในกามคุณทั้งหลายเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราไม่ใช่เป็นผู้มีปกติเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นพระอริยะเหล่าใดไม่มีปกติเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ไม่มีปกติเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า38พราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีจิตวิปริตมีความดำริชั่วร้ายเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีจิตวิบัติและมีความดำริชั่วร้ายส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้มีจิตวิปริตมิใช่มีความดำริชั่วร้ายเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีเมตตาพระอริยะเหล่าใดมีจิตเมตตาเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีจิตเมตตานั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า39พราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งถูกถีนมิทธะคือความหดหู่และเสื่องซึมกลุ่มรุมแล้วเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเห็นแห่งโทษของตนคือการถูกถีนมิทธะกลุ่มรุมส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ถูกถีนมิทธะกลุ่มรุมเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า40พราหมณ์เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือเป็นผู้ฟุ้งซ่านและมีจิตไม่สงบส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่ใช่มีจิตไม่สงบเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้มีจิตสงบเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีจิตสงบในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าสี่สิบเอ็ดพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้เคลือบแคลงสงสัยเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเคลือบแคลงสงสัยส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้เคลือบแคลงสงสัยเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ข้ามพ้นความเคลือบแคลงสงสัยแล้วพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า42พราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือการยกย่องตนข่มผู้อื่นส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ยกย่องตนข่มผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า43พราหมณ์เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้สะดุ้งกลัวและมักคลาดเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความสะดุ้งกลัวและมักคลาดส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้สะดุ้งกลัวและมักคลาดเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ปราศจากความขนพองสยองกล้าวพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้ปราศจากความขนพองสยองกล้าวเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปราศจากความสะดุ้งกลัวนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยยิ่งเพื่ออยู่ในป่า44พราหมณ์เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญ ส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยพระอริยะเหล่าใดมีความปรารถนาน้อยเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นปรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า45พรามเรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้เกียจคร้านปราศจากความเพียรเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นผู้เกียจคร้านปราศจากความเพียรส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้เกียจคร้านไม่ใช่ปราศจากความเพียรเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ปรารภความเพียรพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้ปรารภความเพียรเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปรารภความเพียรนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า46พราหมณ์เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งขาดสติสัมปชัญญะความระลึกได้และความรู้ตัวเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีสติมั่นคงพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้มีสติมั่นคงเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีสติมั่นคงนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า47พราหมณ์เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตดิ้นรนกวัดแกว่งเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นและมีจิตดิ้นรนกวัดแกว่งส่วนเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า48พราหมณ์เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญานั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าเหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า16ประการจบสี่สิบเก้าพราหมณ์เรานั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรอยู่ในเสนาสนะเช่นนี้คืออารามเจดีวนเจดีรุกขเจดีอันน่าสะพรึงกลัวน่าขนพองสยองกล้าวในราตรีที่กำหนดรู้กันว่าวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและแปดค่ำแห่งปักด้วยหวังว่าเราจะได้เห็นความน่ากลัวและความคลาดต่อมาเราได้อยู่ในเสนาสนะและราตรีดังกล่าวนั้นเมื่อเราอยู่ในเสนาสนะนั้นสัตว์ป่ามานกยูงทำไม้ให้ตกลงมาหรือลมพัดเศษไม้ให้ตกลงมาเรานั้นได้มีความดำริว่าความกลัวและความคลาดนี้นั้นย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเรานั้นได้มีความดำริว่าเพราะเหตุไรเราจึงหวังเฉพาะแต่เรื่องความกลัวอยู่อย่างเดียวทางที่ดีเราควรกำจัดความกลัวและความคลาดที่เกิดขึ้นแก่เราในอิริยาบถที่เราเป็นอยู่นั้นๆเสียเมื่อเรากำลังจงกรมอยู่ความกลัวและความคลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนจะจงกรมอยู่จนกว่ากำจัดความกลัวและความคลาดนั้นได้เมื่อเรายืนอยู่ความกลัวและความคลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนจะยืนอยู่จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความคลาดนั้นได้เมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวและความคลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่นอนไม่ยืนไม่จงกรมจะนั่งอยู่จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความคลาดนั้นได้เมื่อเรานอนอยู่ความกลัวและความคลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่นั่งไม่ยืนไม่จงกรมจะนอนอยู่จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความคลาดนั้นได้สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง50พราหมณ์มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเข้าใจกลางคืนแท้ๆว่าเป็นกลางวันเข้าใจกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางคืนเรากล่าวการมีความเข้าใจเช่นนั้นเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นอยู่ด้วยความหลงส่วนเราเข้าใจกลางคืนแท้ๆว่าเป็นกลางคืนเข้าใจกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางวันบุคคลว่ากล่าวให้ถูกต้องควรกล่าวกับเราว่าสัตว์ผู้ไม่มีความหลงได้อุบัติแล้วในโลกเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย51พราหมณ์เราประรบความเพียรไม่ย่อหย่อนสติก็มั่นคงไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับไม่กระสับกระส่ายจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์แน่วแน่เรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขได้นามกาย